سورة النور درس نمبر شپغم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم فإن لم تجدون بس كچرين من دلتاسو فيها فديكي أحدا يوكس فلا تدخلوها نمداخلي قيديتا حتى تردي پوري يؤذن لكم چي جازة تكريشي تاسو تام وإن قيل لكم ارجعوا وكولي شو تاسو تا جواف الشيء فارجعوا نواف الشيء وأزكى لكم دا باكي دا باك والد استاذ دا پارا والله والله تعالى چده بما تعملون عليم ودف پاغ سماني والله والله تعالى چده بما پاغ سماني تعملون چكوي تاسو عليم ودف د دفې د فحشا د پاره آداب شروع دي او آداب سبب یعنی کی پای کې ډومبه ادب دارې چې پردي کورتا بغیر اجازه ته مزه نو فرمای کچری فرض کو ته پردي کورتا زی نوول خدا چې اجازه پغواړي او دی اجازت سره سره پاغي باندې با سلام غرزای سلام با اچي پاغي باندې او ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه کوي چې د سلام نه مطلب سو چې بچو ساتي اهل داغي د هر قسمه بداینا نو سلام اچول په معنا د سو چې زما د طرف نه د پتاسو سلامتی آئی او تاسو د فار زما په زړه کې اراده چې د هر قسمه بدای نه نو د دې وجې نه د چا کور ته چې زی نو د سلام اچولو سره د بدو اراده و نه کړي ځکه چې تا په جبه باندې هغې ته یقین دهانی وکړه چې زه د سلامتیا د فاره نو د دې وجې نه د سلامتیا دا نه چې په جبه باندې یو سي او بیا د کور والاو د پاره ته کور ته په دننه کېدو باندې هغه کارونه کوي چې هغه سبب د بدۍ د هغه دپاره ګرځي او سبب د بېعزتۍ ستا دپاره ګرځي نو که فرض کو تاسو د چا کور ته لړئ او تاسو یو کس په دغې کې نه مونده نو درې ځله به اجازت غواړئ او چې په دریم ځل تا ته جواب میلاو نه شو نو په خپله به راروان شئ بیا ضرورت نشته چې بیا بیا ته اجازتونه غواړئ نو دلته فرمایي بس کچرې نه موند تاسو په دې کې یو کس نو مه داخلیږئ دې ته او که کور داسې و چې په هغې کې څوک نه و نو بیا خو سوال نه پیدا کیږي چې پردي کور ته سړی څوک پکې نه او دن نه کیږي نو د دې نه څومره پتنې جوړیږي او څومره دا غینا په معاشره کې بګاړ پیدا کیږي نو کتره یتا سو پکې یو کس نه مونته نو داخلي گئی ما ورتا تر دې پورې حتا یؤذن لکم اجازه تو شیتا استا او کو فرض کو کور کې سو کو او تا ته وی و ان قیل لکم ارجعوا او کو ویل شو تاسو ته چې واپس شي فرجو نو واپس شي اسنه چې خفه شي خفکی گما که کور والا اجازت در نکړو نو وافش شه ځکه چې د چا د کور نه څوک څه خبر دي چې د څه مصلحت د وجې نه تا ته اجازت در نکړی شو نو د دې وجې نه که درته وویلو شو چې وافش شئ نو بغیر د څه خفګان نه او پریشانۍ نه وافش شه ځکه چې په دغه ټیم کې والله اعلم هغې ستا ته اجازت درکول دا مصلحت ګڼي او که نه ګڼي نو د دننني حالت نه څوک څه خبر دي چې انسان د کور په دننه په څه حالت کې دی نو د دې وجې نه زبردستي کول نه دي پکار چې کله تا ته اجازت میلاو نشي نو خپګان ته هم ضرورت نشته او دا رنگي پارام باندې واپس شه ځکه فرجی هو واپس شي هو اسکا لکم دا پاکیزه د ستاسو د پاره دا پاکوالی د ستاسو د پاره والله والله تعالی چې دی بما تعملون علیم په هغه څه باندې چې کوئ تاسو خبردار دی لیس علیکم جناح نشته دی په تاسو باندې ګناه ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه چې داخل شئ تاسو کورونو ته چې نوی دا استوګنې والا چې نوی اوسیدونکي په دې کې فیها په دې کې متاع لکم فیها متاع لکم په دې کې وی سامان ستاسو دپاره والله والله تعالی چې دی یعلم پو دی ما تبدون هغه چې ښکاره کوئ تاسو وما تکتمون هغه چې پټوئ تاسو. اجازت خو سړی د دې دپاره غواړي چې په هغه کور کې انسانانی او هغوی پکې استوګ نه کوي خو کو فرض کو داسې کورونه وو چې هغه د استوګنې نو او تاسو په هغې کې د کار روزګار دپاره څه سامان کې خودیده نو هغه کورونو کې چې ستاسو څوک اوسیدونکي نی نو اجازتونو غوښتلو ته ضرورت نشته. نو د دې وجې نه د دې نه د هغه ځایونه چې په هغې کې انسانان نه اوسیږي او ستا پکې نور څه پیدې او د هغې سره نور څه تعلق یې نو هغې ته خو اجازت غوښتو ته ضرورت نشته ځکه چې په هغې کې څوک اوسیدونکي نشته. او الله تبارک وتعالی پوه دی هغه چې ښکاره کوئ تاسو او هغه چې پټوئ تاسو د الله تبارک وتعالی نه د هیچ چا څه حالت پټ نه دی د هر چا حالت که هغه داخلي دی او که هغه خارجي دی که باطني دی او که ظاهري دی که پټ دی او که ښکاره دی او که هغه په ضمیر کې دی او که نه هغه د ضمیر نه بهر کیږي که هغه په ژبه دی او که نه هغه په زړه کې دی که هغه په سوچ کې دی هیڅ یو حالت د الله تبارک وتعالی نه د چا پټ نشته د هر چا په حالت باندې. نو د هغه چا ذات خیال به ساتې کم ذات نه چې زمونږ ښکاره او پټ هغه پې پوه دی او د هغه نه پټ نه دی. قل للمؤمنین وایا مؤمنانو سړو ته یغدو من ابصارهم چې ښکته کی نظرونه خپل و یحفظو فروجهم او حفاظت کی د خپلو شرمګاونو ذلک ازکا لهم دا پاکوالی د دې دپاره ان الله یقینا الله تعالی چې دی خبیر بما یصنعون پوه دی په هغه چې تاسو څه کوئ تاسو څه جوړوئ. دا دویم ادب بیانیږي د هغه او آدابونه چې مؤمنان سړي د خپل نظرونه ښکته کی. نو د دفې د فاحشې دپاره مؤمن ته دا حکم دی چې خپل نظر به ښکته ساتي. او په صحیح حدیث دی د ابي سعید رضی الله تعالی عنه نه چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یاکم والجلوس علی الطرقات ځان بچ کی په لارو کې د ناستو نه. نو صحابه رضوان الله اجمعین نبی علیہ السلام ته وی چې مونږ خو یو بل ته د خبرې کولو دپاره ناسته کو په لارو کې او دا خو نشي کیدی چې مونږ دغه ناسته پریږدو د یو بل سره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی کچرې تاسو کې ناستل غواړی نو بیا به لارو له خپل حق ورکوئ. نو د ټول نړومبه حق نبی علیہ السلام ورته وی چې تاسو به د خپل نظرونو حفاظت کوئ. بعض ځای کې خلک په ناستی زنانه تیریږي را تیریږي نو دا نه چې د خپو نه واخلی تر د سره پورې د هغې نه خپل نظر وباسي او ورته ګوري نه بیا به د خپل نظر حفاظت کوئ او نظرونه به ښکته ساتئ. او دارنګې دویمه خبره ورته کوي چې چا له تکلیف ورکول په لارو باندې د هغې نه به ځان بچ ساتئ. او دریم چې سلام درمانی څوک کوي د هغې جواب به ورکوئ. او څلورم امر بالمعروف به کوئ د نیکۍ به خلکو ته حکم کوئ. او دارنګې والنهي عن المنکر او د ناکاره کارونو نه به خلک منع کوئ. نو که د لارو کې د کیناستو دا حق ادا کولی شئ نو بیا کینۍ خیر د څه پروا نشته او ډومبه پکې هغه دا چې د خپل نظرونو حفاظت وکړي. نو دلته مؤمنانو ته حکم دی چې تاسو د خپل نظرونو حفاظت وکړي، ويحفظوا فروجهم او حفاظت وکړي د خپل شرمګاونو، لکه څنګه چې وس سورۃ المؤمنون کې 15 نمبر آیات کې هم تیر شو. الله تبارک وتعالى فرمایي والذین هم لفروجهم حافظون، او کسان چې دی د خپل شرمګاونو حفاظت کوونکې دي، الا علی ازواجهم مگر په بیبیانو خپلو باندې، او ما ملکت ایمانهم یا آغا چې واقدار دي خلاصونه دي، فإنهم غیر ملومین نو دوی چې دی ندی ملامت کوونکې په دې باندې بغیر د خپل خزینه، او آغا چې وینزا په ویش کې پست جهاد نه د امیر په تقسیم کې تا ته ملاو شوی، نو د دین علاوه نور څه بخپل د بل چا سره شرمګاونه به نخ کاره کوي بل چاته. او پرمای فمن ابتغا وراء ذلك او چا چې زیاتې او کورستو د دینه، فاولائک هم العادون، هغه چا چې ولټول سیوا د دینه یعنی خزا، او هغه چې واقداري خلاصونه فمن ابتغا، نو هغه چا چې ولټول وراء ذلك سوى دينا فأولئك هم العادون، ندغ كسان دي دي زيادي كون كي ده حد نتيري دون كي ند دي وجنا سورة المعارج كيوم دغ كسي آياتون رازي. اول تم دا خبر فرمائي چه دخبل و شرمگاونو افاظتو كي او بغير دخبل و بيبيانونا او بغير دا آغين چه واقداري خلاسون استاسو دا آغين علاوة بد خپل شرمګاونو حفاظت کوي. ذالک اسکا لکم، دا پاکیزه ده پاکواله دی د دې دفاره. ان الله یقینا الله تعالی چې دی خبیر بما یصنعون، خبردار دی په هغه باندې چې دی کوم کوي، دی کوم جوړی خبرې الله تبارک وتعالی نه دی هیڅ چا د څه قسم لکار څه قسم لا خبره د چا فټه نه ده. وقل للمؤمنات، ويا مؤمنان خذتا يغددن من ابصارهن تخكتك يخبل نظرنا، ويحفظن فروجهن حفاظتك يخبل شرم غاونو، ولا يبدين نخكارك زينتهن يخبل زينت لرا الا ما ظهر منها مگر اغا تخكار ويدينا، وليضربن او تاوديك بخمورهن بخمورهن چیلو نخپل علا جیوبهن پاڑخو نخپلو بانده، ولا یبدینا ندخکار کئی زینتهن زینت خپل الا لبعولتهن مگر خاوندان خپلو تا، او آبائهن یا پلاران خپلو تا، او آبائی بعولتهن یا پلارانو د خاوندان خپلو تا، او ابنائهن یا بچو خپلو تا، او ابناء بعولتهن یا زامنو د خاوندانو د دیتا، او اخوانهن یا رونو د دی خزوتا، او بنی اخوانهن یا زامن د رونو د دی چغی تر ریرونو ویلی شروارو، او بنی اخواتهن او یا زامنو د خویندو د دیتا چې خوروینه ورته ویلی شي، او نسائهن یا خزوتا، او ما ملكت ايمانهن يا غچ واقداري خلاصونه ددي، او التابعين يا غلامان غير اولي الاربته چنوي خاوندان د شهوت من الرجال د سړونا، او الطفل يا ماشومان الذين غماشومان لم يظهروا على عورات النساء چنپويږي په عورتونو د خزو باندې، ولا يضربنا او ندی وهی بی ارجلهن ناخپول را پتی زمان اسم کمانی، لیعلم دی دا پارا چخکارشی ما یخفینا آغا چی پتوی من زینتهن دا زینت دا دین آغا شلنگ شلنگ دا کالو، و توبو اتوبی و باسی الاللہ جمیعن اللہ تا طول پا جمع، ایوها المؤمنون اے مؤمنانو لعلکم تفلحون، خامخا چی تاسو کامیاب شوئی. دو آداب ذکر شو، یو دا چې پردی کور ته به اجازه ته مزه، او دویم دا چې مؤمنان د خپل نظرونه ښکته کی. نو دریم حکم د پاره د زنانو چې زنانه د خپل نظرونه ښکته کی، څنګه چې سړی ته دی حکم، نو دغه رنګې زنانه د فاره هم حکم چې خپل نظرونه کته کوي او قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويا مؤمنان خذوتا چې کته کوي نظرونه خپل دریم ادب د سوره النور د فاره د دپ د فاشي چې به هي د بندولو د فاره زنانه د خپل نظر کته ساتي او ورسره ورسره ويحفظن فروجهن ويفازت ديوكي دخبلو شرم قاونو ولا يبدين او ندخكار كي زينتهن زينت خبل لرا إلا ما ظهر منا مگر آغا چخا خكاروي ددينا ددي وجنا پا حديث كي رازي نبي عليه السلام وي چاچ مال د دو خبرو زمانت راكو نزاغل د جنت زمانت ورکوما يو دا چې د جبې ضمانت تمال راکی او دویم دا چې د شرمګاس ضمانت تمال راکی چې دا به بیځای نه استعمالی مخلوق تباشه په سمانې په دې جبه باندې خلق تباشه قتلونه چې کیږي هم د دې جبې د وجې نه کیږي که شرکیات څه خبرې کیږي هم د دې جبې د وجې نه کیږي کوپ چغلې او غیبتونه او دارنګې نور څه خبرې د شرارت او د بیمانه هغه د جبې نه رو باسی نو د نبی علیہ السلام وی چې د دې جبې ضمانت مال راکو او دویم هغه زینه د شهوت شرمګاونه چې د هغه ضمانت مال راکو نبی علیہ السلام وی زبوله د جنت ضمانت ورکم الله بوله جنت ورکای نو د دې وجنه چې تاسو خپل د شرمګاونو حفاظت وکي ولا یبدین زینتهن او مخکار کوي زینت اخبل لرا الا ما ظهر منها مگر آغا چخکار وید دینا ولی یدربن بخمورهن او تاو دکر چیلون لرا علا جیو بهن پاڑو خون اخبلو بانده سالورم ادب چخبل زینت مخکار کوئی دزان چیلون او کپڑی تاو کئی دزنان او دا پارا حکم ده چه باہر روزی چه پا پرده کی روزی چیلونه دې ځان نتاو کی او خپل زینت ته نخکار کوي دارنګي مسله د مخ عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې حج کې د احرام په حالت کې به زمونږ مخونه کولاو نو چې کله جته به د سړو رااله نو موږ به خپل چې کم دی هغه په ځان باندې د پردې هغه کپړې د سر د پاسه چې به پرتې وي نو هغه به موږ راښکته کړې ځکه چې د احرام په وخت کې چې پر سړی نی نو د زنانه د پاره مخ کولاو ساتل پکار دی نو د دې نه دا مسله راوته چې کوم خلک یره مخ پټول نشته مونږ وای دې سره بس کای ا دلته او دا رنګي ټوله فتنه خو د مخ نه جوړي ان د فتنه خو چې نظر په مخ باندې لګي نور خو د سړی ټول زینه الا دا چې اوس پدې ا 2000 کې بربند والد خزر اوته دا مخک خو حتی چې کفار به هم ځان پټ ساتو کفار به هم ځان نخکار کاو نو د دې وجینا د ستر زای چې کم دی نو هغه دا چې مخ ته او په سوره الاحزاب کې ام الله تبارک وتعالى فرمایي د نبی علی السلام د بیبیانو په باره کې و اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب کله چې تاسو تپوس کوئ د دینه نو تپوس کوئ د بیبیانو نه رستو د پردینه نو حجاب څه ته ویلی شي یعنی مطلب دا چې مخامخ ته مګورئ او د حجاب په شا باندې چې کم دی د دینه که تاسو تپوس کول غواړئ نو تپوس ته کولی شئ د څه چا د پاره حکم د سړو د پاره زنانه خو یو بل ته مخامخ کولی شي خو دا حکم نو مطلب دا چې د دینه عمده مسله راوتې ده چې مخ پټول دا ضروری دی د زنانه د فاره نو د دې وجنا او فرمایل چې ځان نه چیلونه تاو کوي پاړه خونو باندې ولا یبدین زینتهن او مخکار کوي زینت خپل لرا دا د کپړو زینت چې مخکار کوا چې د لاندې سری سر چې سرخی او پاوډر او یخت منګز کی هر هغه زنانه او د پاره نبی علی السلام څومره وعید په حدیثو کې راغلي دي چې کمې خزي دا کارونه کوي د دغه سر د ختونه بنولې کیږي په جهنم تب غرزول کیږي چې کم یو توبه و نه باسلا او الله ته وافس نشوي د دې وجنا چې کم خلکو کې غیرتی او کوم کې عزتی ته وګوره په غټو غټو هغه معاشري چې غټولي بربندي دي بے ستر دي په لندن او امریکا کې غیم د خپل مخ چې کم دی پټ ساتي هغه زنانا زمنګ په ملک کې وګوره په پارلیمنت کې هغه خکارا سرتوری چې ګرځي پکې وګوره بازی پکې چې کم دی نو سره د حجاب نه ناستی نو دا نه ده چې ګنې یو سړی د چا د مجبورۍ د وجې نه په یو ځای کې حجاب نشي کولی چې څوک کوي د مجبورۍ په هغه ځای کې هم هغې چې کوم دی د حجاب حفاظت خپل ساتي. الله دې د هر چا مؤمن مسلمان لور خور له او ښځې له او بچو له او خپلو خپلوانو له مؤمنانو ټولو له دې الله تبارک وتعالی د قرآن او د سنت د نظام او د شریعت د لاندې توفیق نصیب کی چې دا څومره پتنې چې دي چې هغه جوړیږي د هغې دپاره قرآن موږ ته د بندیز دپاره حکم کوي چې تاسو زینت مخکاره کوئ الا لبعولتهن مگر خاوندانو خپلو ته او آبائهن یا پلارانو د خاوندانو ته. لکه اوس مثلا غټ څادر ته بار اچای او ځان پټای او دن نه چې کوم دی نو لوفټا تا ځان نه چاپیر کړی ده خو سخر نه خو بغیر گزاره نه کیږي. نو په دغې حالت کې په سخر تا باندې دا پابندي نشتې او آبائهن یا پلاران د خاوندانو د دې یعنی سخر نه او ابنائهن یا زامنو د دې ته او ابناء بولتهن یا زامنو د خاوندانو د دې ته. لکه مثلا که د بلې ښځېنه اولادی او اخوانهن یا رونه د دې چې د ښځې رونه کم او بنی اخوانهن یا زامن د رونو د دې چیرې رونه دي او بنی اخواتهن یا زامن د خویندو د دې چې خوریونه دي او نسائهن یا ښځې او ما ملکت ایمانهن یا هغه چې واکداري خلاصونه د دې او التابعین غیر اولی الاربت یا غلامان چې نوی خاوندان د شهوت من الرجال د سړونا غیر اولی الاربت. ابن عباس رضی الله تعالی عنه مان کوي والمغفل الذي لا شهوه له هغه سړی چې د دې خبرونه خبر ني او شهوت یې ني دې ته غیر اولی الاربت ویل شي یعنی هغه کسان چې خاوندان د شهوت ني نو دا غینه هم چې کوم دی ستا کار مار او ستا روزګار مزګار په کور کې مزدوري یا سکی ستا په کور کې نوکری نو په داسې سړو باندې په داسې خلکو باندې چې دا غي د شهوت سره سکار نی نو داسې باندې پابندی نشته من الرجال د سړو نه. او الطفل یا ماشومان الذين اغه ماشومان لم يظهروا على عورات النساء چې هغې نه پوهیږي په عورتونو د ښځو باندې. نو دا څلورم حکم د دې دپاره چې تاسو خپل زینتونه پټ کئ او هغه کسان یې درته وخول چې کله سړی باروزی او ځان مکمل ستر او پرده کې ساتي نو که په کور کې په دغه چې سر دې پټي او ډوبټې د ځان نه چاپیر کړي په داسې حالت کې که داسې کسانو سره ستاسو مخامختیا راځي او مخامخ کیږئ نو په دې باندې تاسو نیه نیولې. ولا یدربنا او نه دي وهي بأرجلهن اخفو لرا ليعلم ما يخفينا دې دفاره چې ښکاره شي ما يخفينا هغه چې پټي من زینتهن د زینت د دینا یعنی مطلب دا چې شړنګ د کالي له نه ورکوي په زوره په خوا به په انځیب دا وغیرہ سیزونه خلکو په خپو کې ومچولي وو. نو مطلب دا چې دې ته د سترګو نه علاوه نور حواس لکه د غوږونو دي چې غوږونه دې ته نه مایله کیږي. او دارنګې د ښځې دپاره حکم دی چې کله باروزي نو خوشبوئی دې نه لګی چې څوک ځان ته مایله کوي نه چې بار کله وزي. او دارنګې بلا ضرورته د خپل آواز نه اوچتی لکه څنګه چې سورة الاحزاب کې هم الله تبارک وتعالی 32 نمبر آیات کې فرمایي چې تاسو چا سره خبرې قدر لکوئ نوم زیږې کوئ نارینه سره خبرې رالی چرته نوم زیږې خبرې وکای یعنی پستې خبرې به نه کوئ. نو فرمایي فلا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا تاسو نرمی مکوئ په وینا کې نو تمه به پیدا شي د هغه سړي چې په زړه کې هغه مرض د شهوت وي نو د هغه به څه امیدونه پیدا شي. نو داسې خبره مه کوئ بلکې زیږه خبره کوئ چې د چا ستاسو د خبرې کولو د وجې نه په زړه کې څه تمه ممه پیدا نه شي. نو فرمایي وتوبو الی الله جمیعا او توبې وباسئ الله ته ټول که د چا نه څه قسم لهڅه غلطي شوي الله تبارک و تعالی تر اگر زیدل پکار دی خطاب چاته دی ایها المؤمنون اے مؤمنانو لعلکم تفلحون کچری تاسو او لعلکم خامخا چی تاسو کامیاب شئی نو که کامیابی غواړی نو د الله تبارک و تعالی احکامو تر اوگرزا او د الله په احکامو معنی عملو کا فإن لم تجدوا فيها أحدا بس كچرين مند تاسو پدې کې او تن فلا تدخلوها نو مداخلي گئی دیتا حتى يؤذن لكم تر دې پورې چې اجازه تشي تاسو ته وين قيل لكم ارجعوا كويل شي تاسو ته جواب شي فرجعوا نو فشي هو ازكى لكم دا پاکي د تاسو لپاره پاکواله د تاسو لپاره والله بما تعملون عليم الله پوه دې الله پاک سمانه چې کوي تاسو پوه دې ليس عليكم جناح نشته پتا سمانی گنا ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه چ داخل شئ تاسو کورن ته تا چنوي استوګنی والا فيها متاع لكم چ پدي کې استا سامان وي استاز د پاره لکه ګودام مودام وغيرها مستودع والله والله تعالى چې علم ما تبدون په دې پاغه چ تاسو ښکارا کوي او ما تکتمون هغه چ تاسو پټوي قل للمؤمنين ويا مؤمنان صلوتا يغضوا من ابصارهم تخكتك نظرون اخبل ويحفظوا فروجهم او حفاظتك دخبل شرم غاونو او حفاظتك شرم غاونو اخبل ذلك اسكى لهم دا پاکی دا دی دا پارا ان الله خبير بما يصنعون الله پوری پاغه سمان چی دی کای چی دی اوکړه وقل للمؤمنات ويا مؤمنان صلوتا يغددنا من هو مؤمنان خذتا يغددنا من ابصارهن تخكتك نظرن خپل ويحفظنا فروجهن ويبازتك تخبل شرم گاون ولا يبدينا نخكار كي زينتهن زينت خپل لرخائس خپل لر الا ما ظهر منها مگر اغه تخكار ويد دينا وليضربنا او تاوديكي بخمورهن بخمورهن دچلوننا على جيوبهن پاڑخن خپل ماندي ولا يبدين او ندخار كي زينتهن زينت خپل لر الا لبعول لبعولتهن الا لبعولتهن مگر د خوندان خپل تا او ابائهن يا فلاران خپل تا او ابا بعولتهن يا فلاران د خوندان خپل تا او ابنائهن يا زامن خپل تا او ابناء بعولتهن يا زامن د خوندانو د دي تخزو تا او اخوانهن يا رونو د دي خزو تا او بني اخوانهن يا زامن هود رونو د دي تچري رونو دي او بني اخواتهن يا زامن د خويندو د دي تا او نسائهن يا خزو تا او ما ملكت ايمانهن يا اغچي واقداري خلاصون ددي او التابعين يا غلامان غير اولي الاربه چنوي خواندان د شاوت من الرجال د سړونا او الطفل يا ما شومان الذين اغا لم يظهروا على عورات النساء چنپويږي فعورتن د خزو باندي ولا يضربن او ندي وهي بارجلهن خفولرا ليعلم دې د پاره چې ښکار شي ما يخفين من زينتهن اغا چې پټوي د زینت تدوینه وتوبو الى الله جميعا توبه واسه الله ته ټول ايها المؤمنون اي مؤمنانو لعلكم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شئ.